الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورة حامیم مومن کی لمسلی دریم عنوان بیانی. اول عنوان او شان یہ داو چیز دی مسلی دی عظمت پارا اللہ رب العزت پلنو سبتون بیان کرو. العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. دیم عنوان یہ داو چی پدی کسوک جگڑ کئینو اللہ وی کافر بینو او عاقبت بے عادیانو سمودیانوی چی اوی سنگا حلق شیو. دا دریم عنوان ذکر کئی چی تدیم اصلی دا توحید خلق لا او موحدینو دا پارا دا عرش ملائک دعا گان باری. دا عرش ملائک حدیث پاک کرا غلیو اللہ رب العزت ویلیو چه خلقو زما پا ذات کی فکر مکاوئے تکا زما ذات دا فکر او دا سوچ او دا عقل او دا قیاس نا بار دے اگه تا دیچی علم و فام نرسی زما پا مخلوق کے سوچ کوئے لکا اگا ملائک چی عرش سردی چی غیل اللہ سمرہ جسامت و سمرہ د بدن پیلا او پراخی ورکړی دا چه حدیث تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نا چه غیو ملک د ملائکو د عرش چه داغی دا غوگو دوگی ترمینزا دا پینزو سو کال منزل لے ادیم ویلیو چه داغی خپی پو مزمو کبان دیدی او سرون دا عرشنا برد او بیام دم راجزی کئی چسترگی نشو چطولے دا اللہ دا یرنا او دا اللہ دا حیبتنا او دا داغی عرش دا پارا دی چه داغی عرش دیو ستنی نا تربل ستنی پوری دیو پیلر نا تربل پیلر پوری سمانین الف عام داتیاو ذروکالو منزل لی رست بیا سور حاقہ کی رازی ویحملو عرش ربکا فوقهم یوم ایزن سمانیا چی قیامت شی نو دا دا عرش دا اللہ با اته قسمه ملائک تابعداري یکبرونه ویهللونه ویسبحونه دل ذکر کې نو څوک الله اکبر وی څوک لا اله الا الله وی تسبیحات وی او بلکې هر یو ملک هغه تسبیح وی چې هغه بل نو وی هر یو جدا جدا الله رب العزت و تدغه وظیفه خولیده نویلو چې په دې کې سوچو کې مخلوق کې سوچو کې چې دې مخلوق دې چې خالق وسنګي دې مخلوق دې او بیا چې کله دیوان دې hebat راشي ولې تزعلو تا دومره لوی بدن والے ملائک را غون شي حتا یکونا کل وسع دومره وړو کی شي لکه دی مرغو کی او مرغې دا چنچلني نوم وړه دا چته وته وي دومره شي هغه دومره لوی ملائک الله دې یاري دوی جنا او دې عظمت دوی جنا نو دیده که داغی ذکر کئی ده دیده پارا چه ده مومن شان بیانی اغا مومن مسلمان چه داغا قیده ده توحید وی نلانا بلزد توی داغی ده پارا دارش اغا ملائک دو آگان غاری د دیو بل سره تعارف په سبان پیدا شوه دی ځکه حدیث کې راځي چې دا دعا که یو بنده د بل بنده د پاره غواړي نو الله وی قبليږي دعا د غایب د پاره چې مسلمان د خپل غایب رور د پاره بل مسلمان لپاره دعا غواړي چې هغه په موقع باندې نه وي دا ډیره زیاته قبليږي یو هم ملائک دي او بل هغه دي چې د عرش سره دي خصوصي او بل دا دي چې ټول یو نه کنا مطرف ابن عبداللہ وی چلو سآلا ملک واحد که یو ملک سوالوکا دعا اکلا در طول ممنان در پارنو اللہ بے قبلی نجبیا طول ملک ولی دعا واری او بخامها قبلی یو در دیو جن قبلی گی چی دعا در غائب دا در غائب در پارن سمرا منظر لے تمونگا او دارش ترمیان دا پوڑا اسمانونا یاگی که سمرا فاصلی دی دیو بلنا او بیا عرشو دیر منظر لے دمرا دیو بلنا غائب سوک نشتا لکا مونگا او ملیک دارش دیو بلنا غائبیو چه اغیز مونگ ده پار سوال کئی نو خامخا با قبلی گی تو ایم اداو چه زمونگ پمینز که اداغی پمینز که قدر مشترک سده که غائب ده پار دعا کئی خرابطه خوی کنا یو بل سره تعارف خوی کنا زمونگا دا ملائکو دا عرش مینز کی دا سکمی او صفت تے مشترک اگا صفت تے دا ایمان بالغیب زکا زمونگ دا صفت تے قرآن کی اول ذکر شویو حدل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب متقیان سوک دی چیمان راوڑا دی پا اللہ باندی خسیلی دلی ندی کنا زمانگا هم ایمان بالغیب دی نظم علیکو دا عرشم ایمان بالغیب دی پلی دی دی که یو سوال و شبهو نا ختم شوا چرا ملائک دا عرش چی دی کنا اگی خبار وقت اللہوی نکنا پاکی دی و سر مصاحب دا کشاف ہوئی چنا کلی دے او مشاہدے کولے او معاینے کولے نبیہ بے اللہ دا صفت نکو چی ویؤمنون بیہی چا ملائک دار شو پا اللہ باندی ایمان روڑی دا صفت دا آغا چا کی گی یومنون چی لیدل قتل نئی مشاہدہ نئی معاینہ نئی خدای یقینی چی اللہ شتا دیتا ایمان بیش لکہ زمون چی سنگا یقین دے چی اللہ شتا دے وینو اینا نور سو په حقیقت یې نیو خبر نور سو د ذات په حال باندې نیو خبر لیکن دا هم یقین دی چې الله شته دی واحد لا شریک دی د قسیمان هغه ملائک د عرش مراوړي هغه وی ټیک زمونږ عرش کیو همون خو الله سره ملاقات نکېږي څنګه ستاسو نه غایب دی نو زمونږ نه هم غایب دی څنګه تاسو ایمان راوړی چې الله شته دې زموږ په یقین دې راغی مو چې الله شته دې زموږ په یقین دې مشاهده کوم زه را معاینه کوم زه را امام رازی رحمت الله علیه وی په دې خبر صاحب د کشاف نډیر خوشاله شوی علما دي کړه چیو پلا دا ټول تفسیر کشاف او بل پلا دا یو نقطه چې دې دې کې دې یؤمنون په حقیقت کې بیان کړی دا وی دا ټول کتاب په مقابله کې ډیر اعلی ټول کتاب دې تنرس چې ویلی چې د ملایکو ایمانوم غره بل غیب دی که څوک کوئی چری و سره خوا کی دي نه الله مکان نشته نه کانا ولا مکان الله و عرش نو اسنو ده هرڅه بیا پیدا کړی هغه د پاره مکان نشته منزه ده د جسم نه د عرش نه نیو د دیو جنا دعا قبلیږي چې دعا بالغیب ده بل د دیو جنا چې رابطه زمونږه او د غی په مینس کې ایمان بالغیب ده څنګه غی مؤمنان دي دا زمونږه مؤمنان یو نو رابطه دا شو کنه د دینه مضبوطه رابطه په دنیا کې نشته یو خود ویني رابطه ده چې د خلق یو بل سره رشتہ داری ده خپل ولی ده او تر غوینه پورې ده چې هغه وینه یي نو رشتہ به یي چې هغه وینه نه یي نو رشتہ به ختم شي لیکن د ایمان رابطه نه ختميږي یو هغه محبت ته چې الله بل عزت وي سوره روم کې نحل کې چې زماده وحدانیت دا دلیل دی تاسو لمه د خپل جنس نه جوړه پیدا کړی دا وجعل بینکم مودته و رحمه بیا مې تاسو مې ان کې یو بل سره یو قسم مینه او محبت پیدا کړی چې دا په خوانو یو بلم نه پیژند یو د یو ځای بل له بل ځای فلا مینه او محبت واچو نیو بل سره تعلق او محبت پیدا شو لیکن دا تعلق دومره نه دی، دا قوی نه دی. قوی تعلق هغه دی چې هغه د ایمان په سطح باندې، دا عقیدې په سطح باندې دغه ناشنا محبت دی، هغه په ذهن کې ناراضي چې د موحدینو په مینځ کې الله د توحید په جوان دی، که یو په مشرق کې دی او کبل په مغرب کې دی، درشته هغه بدای چې وفا کې واسر ناست نو وخت بدر باندې تیریږي، تیریان بدر باندې ناراضي. او دا تعلق او محبت دا به یو په مشرق کې او بل په مغرب کې، یو بل سره وې د عقیدې او د ایمان محبتې، دا په مرګ باندې هم نه ختمي. اگر که الله ویلی چې وجعل بینکم موده و رحمه، په خپل ځای باندې دی، ولیکن دې ته خو نشي رسېدی کنه. دا خو زمونږ او د عرش د ملایکو په مینځ کې هم یو مینه او محبت شته چې هغه د ایمان په ذریعه باندې دی. الذين يحملون العرش ومن حولهم، اغا ملائک چې عرش یې په وګو پروت دی. او اسرافیل علیہ السلام وی کله ولی یادی چې زاویۃ العرش علی کاهله، ته وایې چې ګنې د عرش هغه یو بازو هغه په وګو باندې پروت دی، خو لیکن دا کنایه تابعدار نه ده، ځکه د عرش مثال په اسمانونو کې داسې دی لکه بیت الله په ځمکه، څنګه چې دا کور د الله په یو وخت کې نه خالی کیږي د طواف نه او د عبادت نه. ته وایې ګنې حاجیانو د الله دا کور چت کړی داسې په وګه باندې، دقه سې عرشم د ملایکو نه خالی کیږي چې دا وی اندازا الله ته معلومه ده. بعض روایت نقل کوي مفسرین، خو زمونږ په اعتماد نه نو نه نقل کوو، اسې قصه یې ښه چې الله عرش پیدا کونو ته وی چې زمانه به بل لوی مخلوق نه یې کنه، وی الله ته یو مار چا پیرک چې دا او یا زره وزر وي په هر یو وزر کې او یا زره بڼي وي، او په هر بڼه کې او یا زره مخونه وو، او په هر مخ کې او یا زره خلی وي، او په هر خلی کې او یا زره جبه وي، او په هر جبه باندې او یا زره د الله حمد ثنا وي. پرې ګارش ته ټینګ شخه دوست یا خدای ته لاله کابل احبار کسی دی وری چې نور به سور جوړ کړی ښا واسه دې ته پاره وي چې دا خبرې چې دي کنه دا به اعتماد دي، د دې څخه خاص سند نه وي. او په سرین ذکر کوي پتن لګي چې په څه خیال باندې ذکر کوي. بعضی خو بګی رستوي چې دا د اسرائیلیاتو ندی ابن کثیر او دا واسه روح المانی، او بعد یې دا غسه پری دي په مجمل کې نغې نوې نقصان جوړ شي کړ چې مار پکې راغ نه پوښت ماران پارش کې نه هي. هغه د جنتونو چاته جنتونو کې نه نه لته وسی بیا هغه عرش دا وې چې زمانه بلې مخلوق هغه د الله د کور مثال دی، ډېر د عظمت ځای دی، ملائکې ټول لته راځي مکړی دي دمر عزت ولا ور کړی دی هغه ځای کې. نو ملائک څوک چاپی رضی او څوک دلان دی دي، نو نقشې داسې معلومیږي لکه چې دا دی ملائکو چت کړی دی. یحملون العرش و حملنا غظاهرین دی مراد، حملنا دلته کې مراد تکلیف دی. دوسرے جمعہ کې راغلی وکړه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثال د هغه اهل کتابو چیغی اللہ پا دی مکلف کلو چی تورات راواخ لیں تا تورات خدمتو کین تا اللہ دی کتاب ذکرو کین پا دی مکلف کلیو کنا سم لم یحملوها اگیا حکم انوانو اگیا تورات صحیح خدمت انکو کنا نو مطلب تینا تابداری دا اگا ملائک چی دارش تابدار دی او خاص کر بیا پر روز د قیامت چمخ کی ذکر شو اخر د سوره زمر کې چوتر الملائکه تحافین من حول العرش ها اورد باندې ډیر ناشنا کار ولي فیصله کی کنا او هغه ملائکه چې پیرا د عرش ندیم نل ذاغي شان بیان یو سو قسمه ناول قسم دا دی سبحونا بحمد ربهم اغا تسبیح وای بحمد دخل رب سران چسنگی ویلیو ونحنو نسبحو بحمدکا اللہ منگا خو پخپل عبادت کے او پخپل توعات کے فرق ندر آوستکا دا غی توعات دا دی يسبحون بحمد ربهم دل تسبيح واي دل سنا واي خباغ صفتنو چغد اللہ دا ذات پوری خاص دی چغی تا صفات دا کمال ویلشیم بحمد ربهم امیشہ دا پارا قرآن کیا حدیث کی امدغا سرا دیخا سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظيم بحمده وسر العظيم بحمد ربي وسر ذکر کوي نو مطلب خدغه دي چغي چې د الله تنزه او تقدس بیانې نو ځان نه نه بحمد ربهم جل او طويلي چې دا زما صفات دي دویم دا چې هغه تسبيح داسې تسبيحي چاگی سرا حمد لازمی لکه دا اللہ آغا صفات چاگی که سلب راغلی چلا تاخذو سنتون ولا نوم دا تسبیح دا لیکن دا دی سرا لازم دا حمد ولی چی دا تینا سلب شو چی خوب پی نرازی او جوٹا پی نرازی نبل پلا دا ثابت اشوا چی زکا نرازی چی الحیو القیو چی دا عیوب تی نسلب شو نصیبات دا کمال ثابت شو کلی چی داوی چی لا یعودو حفظو ما نستلی که اللہ لرا حفاظت دزمکو دا اسمانونو نو دیکھو سلبو کو لیکن دا سر لازم شوا چی قدرت یشتا قادر دیکن زکا پی استلی والی نرا زکن نو هر یو صفت چی اغا دا اغی صفاتو سلبیو ندی نو اغی سر حمد شتا اغی سر صفت دا کمال شتا یو جنوی اغه صفات سلبیه او کیر صفات نشیرات لري بلکې هغه برازي چې داغه نبل طرف تا د الله د کمال صفات ثابتيږي نذک یسبحون سر بحمد ربهم وي هغه ملائکه چې د الله ثنا وایي هغه صفات او د کمال سره د یو مقام شو نو دویم وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ او غم لائکو چی ایمان روڑی پا اللہ باندی سنگا چی مونگا اللہ ندلی دلی ایمان پی روڑو چشتا دی دازا مونگ یقین دی وجود یشتا دی دقا سی غم لائکم دارش دی اشارہ دیتا دا چی غیر اللہ نوی نی اغید اللہ مشاہدہ نکی ویومنون بی بدوم روی چې مونږه تصدیق کو د الله د ذات، مونږه یقین ساتو د الله د وجود چې دا یو ذات شته دی چې دا هر څه پیدا کړی دی، مونږه او عرش او کرسی نو یؤمنون به، ایمان داغی او ایمان زمونږ یو شی شو، دغه زمونږ او داغی میان کې رابطه پیدا شو، تعارف پیدا شو. لیکن مونږ ډیر کمزور یو، نو مونږ داغی سه حق نه پیژندو، او هغه ډیر بیدارو هغه زمونږ حق پیژندو، زمون لپاره دعاګانې وغوښتې. دا نه چې ګنې را هغه ځکه دعا غواړي چې د دعا په ځای کې دي کنه، ولې ته وایې دعا په ځای کې نه؟ دعا ځای سي، ته دعا خو هر ځای کې ځای دی، چې کوم ځای ته موجود دی نو دا د دعا مقام دی. دا او تا خبره روانه کړه چو دعا دا پارد زی خاص کو ہم نا کمونگ ایدل تکو نومی اللہ قبلی کاغی اے پارش ککی نومی اللہ قبلی سر تخصیص نشت دے پزے او پا مکان پوری داو دا خلقی او نظری او چی پلانی زی کی سوال کو قبلی حل تکی برکات دیر دی حضورا چی اگی زمون دا حال نا خبر شو نو ډیر خوشاله شو انتهایی چې ښا پزماکه کې عمدہ سے خلق شته چې زمونږ د ایمان په شان تی داغي ایمانوم دي مونږه غي په ایمان کې یو شانتی یو ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله پوجي باندې دعا شو او کله زمونږ لپاره و یومنون به یو نقطه بګی دا زم دا چې یومنون زکوي چې دعا د هر چا نه قبليږي، دعا د موحدینو قبليږي، ځکه ایمان مطلب توحید دی کنه. خا هغه موحدین دی دعا کوي نو قبليږي، او دلته چې مؤمنان دی موحدین دی چې هغه دعا کوي نو قبليږي. محمد ابن منکثر رحمه الله حدیث نقل کړو، قرطبیم تفسیر کشاف چلا ټول ملائکه ته حکم کړي هر څومره چې دی بل دې بل دې کاسمانو کې دی کزمکو کې دی چتا سو د عرش په ملائکه باندې سلام وایې ولې لکه مونږ ته چې حکم دی پیغمبرانو اخله کنا سلام او سره وایې کنا د زغیتوم د پیغمبره مقام حاصل لکنه ټول ملائکه تعالی ویلی چې تاسو به د عرش په ملائکه باندې سلام وایي دا پټولو کې اخاص دي کنه الله زکه د غی ذکر کوي چې غی تاسو لپاره دعا غواړي و یومنون به نذریم مقام داو ويستغفرون للذين امنوا تسبيحات وکي دا داغي عبادت ته دا داغي طاعت ته دا داغي منځ دي امانځه پسې دعایي کنا بخنه غوالي خاص دا چا د پاره چې ایمان راوړي تخصیص وکړه هر چا د پاره نه غوالي چ امت مرحومه امت مرحومه نللذین امنو یویل بخنه غواړي او خاص د مؤمنانو لپاره غواړي او کرستو حمیم شورا کی بیا راضی و استغفرونا لمن فی الارض التعام کړه چې بزموکه کی سوک دینو دی نورم خوشالی وکړي چې موږ د پاره موالي کړه موږ ومن فل ارض یو وینا دا وګوره دې سره خاص شوی دی کنه دا څه عام نشته چې هغه کې تخصیص نه راغلی یو دویم دا چې التاګر ک الفاظ عامو چې لمن فی الارض لیکن مراد ته مؤمنانو قل الله رب العزت وی چې زما په نس باندې من فی الارض صرف مؤمنان دي دا نور خخرو دنګر دي اولایک کل انعام بل هم اضل مال دا کې اگر ک لفظ عام معنی خو عام نه کنه دا غیدری دعاګان ذکر کوي تم ملائکو اور دعا کې شرعی وسیله پیش کړی دا الله صفاتونه واستې دي اداري په وسیله باندې سوال کوي ربنا دا لفظ د دعا پورې خاص اے رب زمونږه وسیت کل شین رحمتا و علما تور سه دلې هر یو شیتا خو لیکن په اعتبار د رحمت سره او په اعتبار د علم سره دا مطلب یې کنه ها که رحمت او علم یې نه ویلې نو مجسمو تلار کولاوی دا چې کوم خلق د الله د پاره جسم ثابت وي دا وی به کنه چې وګوره وسهتا وسیتا کی نسبت دا اللہ ذات تشوی دے چی اللہ استا ذات ہر زیتا رسے دلے دے دمرا لوئی بدن دے دے دمرا لوئی جسم دے دے نو چی رحمتن علمن یہوی نو خبر ختم شوا کیو یو لفظ کی دا قرآن سمر کمالی ذکر تمیز پا حقیقت کی فاعلی کنا دا تمیز دے تمیز پا حقیقت کی فاعلی معنا دا چې وسع رحمتک و علمک کل شین ستا علم ارس تر سیدلې ستا رحمت ارس تر سیدلې ذات نه ذات په حال نه پوي وسع تاغیت نسبت نشي کېږي څګه مخکې عرب کې ویلو ورحمتي وسعت كل شين دې یاد کړو نو سوال یو کو په دې صفاتو او اسماء الحسنا سره چې رحمت او علم نو سوال کو فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الله تبخنو کې ته معافيو کې خاص هغه کسانو ته چیو کمال ادا کړی دی چې د شرک نه توبه استدان د ډېر لوی کمال کړی و مخ کې وو په شرک کې خطابو څوک د دین اخلاص یې دی شي او چې الله ولا عصمت ورکړي معصوم انبیاء او ملائک هغه بچ کیږي نور څوک نشي بچ کېدی ولیکن چې توبه وستا نو دا څه شواله کې غیر شرک نه کړي په دې لومبي ځکه ذکر کو چې په دین کې اول مقام د نفي دی د نه دی چې لا اله میدان خالقا سینا پاکا کا خانه کعبه پاکا کا او بیا په کې د الله رحمتونو او برکتونو راوريږي کنه پنا ولي لوخي کې څوک سناچي کنه او لوخ پاک کا تابو ری اللہ کی توبہ استے دا شرک نام واتبعو سبیلکم او تابداری کی استے دا توحید سبیل اللہ وحدانیت قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا من اتبعنی وسبحان اللہ ومعنا من المشرکین سورہ یوسف کی رضا لا یقضی چه دید پار دعا وشی اسوال وشی تاغی قابلیت بیان کو چه تابو و تبعو سبیلک سنگئی چه ده شرک نا توبه ویستا رضا غصی توحید سرا مرگرتی آوکلا الله ګناونه معاف کړي وقیم عذاب الجحیم او بچی کې د عذاب د جهنم نام سمره ترتیب سره دعا غواړي ښا ځکه اول انسان ته مشکلات دي چې دا غي نه بچي نو بیا وی په ډاګه د ناشته ما خیر ده کټ پوزې دي نه خو چې تکلیف راته نه ضرر راته نه پریشانی راته نه نو له پریشانه ختم کړي چې واقعه عذاب الجحیم مؤمنانو سره خدای غامي چې الله د مرګ نه پس وسی او چې مؤمنی ګوره وسره غامي ښه او چې دغه سی بودو باش هغه وی بس هیڅ نشته دی بیا دنیا دا یا په لیس نشته دی نغې کوردانګی لکه د پتنګانو ښه هغه سره دا غم دی چې څو قیامت مانی به حساب کتاب مانی او په آخرت باندې ایمان راوړي هغه سره دا فکر زیاتی کنه نو کله چې د مشکلاتو او د مصائب او د ضررونو په حق کې دعا وکړه چې الله بچي کې وقهم وقنا عذاب النار چې موږ وایو کنه نو دویمه دعا کوي تغی د منفعتونو د رحمتونو د برکتونو د جنتونو ربنا ای رب زمونږه وادخلهم داخلي کې جنات عدن التي وعدتهم اغه جنتنا د امیشوالی چې تاسو سره وعده کړی دا چلته بم بوزم اوفو بعهدی اوفی بعهدکم نو حدیث کی راضی جنتی با جنت تلارشی چا پیر بگوری جواز بوئی نو سوال بکی چی اللہ زما پلار او زما مور او زما اولاد او زما رونا ټول قام قبیله با یادی خاندان با یادی چی غیص شو نو جواب با تدامی لاشوی چه غیستا مرتبه تا ندی رسی دلیم داغی عمل دورا نو کنا سمر جستا عمل لی اغیتا سر نشیو دیکی دی بوئی چه اللہ ما خدا عمل یواز دا خپل زان دا پارا نو کلی ما خودی دا پارا کلی چه سنگا دل تا کرا سر طول یو دی دن غری غارا ڈکا دا نل تبو ما سره یو دی ما خدا غیظ پر عمل کړی په لاره بول عزت پیرا ولی ول ټول چا پیرا بناستی خان دا هغه مطلب دی چې او د الله عدل له یو فضل له عدل له دغه دی چې په ایمان باندې جات مومه په بل سنا په خپل عمل باندې جاتمو می په ایمان او عمل باندې پکاري ها چې کله نجات حاصل شو نو بیا که تاسو زیاتی عمل کړی یا خلق او ته دعاګانې کړی یی کنار سی کن دعاګانې کوي کنه نو څنګه د الله فضل چې دا غي پوجا باندې وتا سره خپل اهل او عیال او خپل خاندان یو ځای کی په دې شرط چې عقیده سمای غواړي خان هغه مور پلار چې په توحید کې وسره مرګري وي هغه ورونه خويندې چې په توحید کې وسره مرګري وي هغه ترونه ما ماګان چې په توحید کې وسره مرګري وي نو هغه یادې غواړي او کنه دې یوازې موحدو هغه وسره ټول پترس باندې وو هغه نشته دغه سورې تور کې ویلو چې الحقنا بهم ذریتهم بی ایمانن ایمان پوجره یو ځای کوم چې ایمان د ټولو یو شان ته خو عمل کې فرق وو الله دې عمل غ فرق کوله په خپل رحم او فضل سره پورا کما چې دی ویلو چې نوم له یصيبو عملک هغه استمر ته ته نه رسیدلی الله به ورسې کنه ها دا ایمان دومره شان دی دا ټول د ایمان شان بیانې وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ او هغه څوک چې په ایمان سره تیر شویو کاغه د دې پلارانو نیکیانی آبا سر لري پورې وَأَزْوَاجِهِمْ کده دې بیبیانی او خزیو نور مرګري و سره وَذُرِّيَّاتِهِمْ او د دې اولاد وی نه الله هم ور سره را جمع کی چزلی جمع شی او پریشانی ختم شی انک انت العزیز الحکیم بیشک اللہ تو زور اور ذاتی تا باندی سوک زور اور نشتا اشفاعت قہری ندی چه دباو پی راغے وری گتا دباو پی راغے دباو پی نی راغے لی عزیز دی اگر چا دباو نرازی خو حکیم دی بد دی حکمت تی چویلی دی چه عملی کمی و پرکوما الحقنا بهم ذریتهم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان مومنان او داغی سمر خیل خاندان دی ایمان پوجب یوزے کوما ار سمر چی عملی کمی بلرکوما وقهم السیئات او بچی ایک ایدار قسم تکلیفاتنا کغه دنیا مصیبتونه او غمونه او پریشانه دیوم کغه د آخرت تینهم ټول تلل ته ملایکو دعاګانې هر وخت لګیای عرش کې د دې مؤمنانو د پاره سوالونه کوي دیو جنا مطرف ابن عبد الله ویلو چې انصحو عباد الله للمؤمنين الملائكه ډیر خیر خوا مؤمنان د پاره سوق دي ټول بندیانو کې انسانان جنات ملائک دي ډیر خیر خوا دي تک تاغیل سکړي دي چې ایستاده پاره پارش کې دعا غواړي چې ته پښمنه دي ولا وړې دي او ایستاده پاره دعا غواړي نو انصح عباد الله للمؤمنين الملائكه ډیر خیر فال واغش عباد الله للمؤمنين الشياطين ډیر نا کار او ډیر بنیتا دلته په بندیانو کې مؤمنان د سوق دي شیطانان نه خوځیتنا کټه وسره چولې ادم خوشاله چیو یو چوکاو لورکی کنا دیم خوشحالی پدی باندې وای خرابوی دی ګوره دېستا خیر خوانه دی کنا ستا خیر خواغه دی چری عبادتو کی بیا ستاده پر دعاګانې غواړي دومره زبردست دعاګانې ومن تق السیئات یومئذین اګه سو کو چې بچو د سختو د مصیبتونو د دغه روزنه فقد رحمتا نی اللہ تا پی دیر لوی رحمکم دا غد سخته یا دیخوا دنیا بس سخته یا سیئات نمرات دی وذالک هو الفوز العظیم دیتا لوی کامیابی ہوئی خوا خلقوی کامیاب شو دیر تبردست کامیاب شو بس کامیاب شو کاروبار دا غد تورا سیدو قران کامیابی دی ته وی ښا چې د اخرت د تکلیفاتو نه بچ شي د سختو نه بچ شي او د غمونو نه بچ شي د قران دی تفوض عظیم وی چې لوی کامیابی ده دا دریم عنوان د مسلې سوره حمیم مؤمن کې چې الله رب العزت وی او موحد شه استاد پاره بعد عرش ملائک دعاګانې غواړي یا ستا دعا ته مجت نشتا دا خبره چې توا څنګه دعا غواړي چې دکړی دا کنه دکړی تمل کو وسیله او درهې او پکراولې ستاد پاردار شمله یو دعاګان غواړي او دا یقیني ده چې الله قبلې دا د ایمان شان دی دا توحید شان دی دومره لوی شان د بل څه نشته ورخه واخر دعا